जाने न तू हाँ माने न तू मैं प्यार हूँ तेरा जाने न तू हाँ माने न तू तेरा ही आशिक हूँ मैं मुझको तू पहचान ले यूं तो मैं मर जाऊंगा कहना मेरा मान ले कहना मेरा मान ले मैं प्यार हूँ तेरा जाने ना तू हाँ माने ना तू छुपा के लाया तेरे गम क्या करूं तू बता मेरी है क्या खता क्यों प्यार में मुझे तड़पाए तू क्यों तरसाए तू क्यों प्यार में मुझे तड़पाए तू तड़पाए तू क्यों तरसाए तू से बेरुखी ले मेरा इम्तिहान और भी आजमा हर सांस में तेरे बस जाऊंगा एक दिन तुझे हाँ मैं पाऊंगा मैं प्यार हूँ तेरा जाने ना तू जाने ना तू हाँ माने ना तू तेरा ही आशिक हूँ मैं मुझको तू पहचान ले यूं तो मैं मर जाऊंगा कहना मेरा मान ले मैं प्यार हूँ तेरा जाने ना तू माने ना तू मैं प्यार हूँ तेरा जाने ना तू माने ना तू।